sa velikim zadovoljstvom želim da najavim našeg sabrata i služitelja monastira Bajrima, monastira Podranje Budve, koji je, da kažem, prisutan u našoj javnosti i trudi se da sveći Hrista i monašku tradiciju i preko predstava savremene komunikacija i zaista to ima i odjeka, a i ima duhovne koriste od toga. I eto, mislim da je on poznan za da govori o savremenim problemima, savremenim hrišćanina, pa i monaša. I njegova tema je patnje kao udeo savremenog monaša. Visoko prosvećeni vladiko, svešteni sabore, Hristos je među nama. Blagodarim svima onima koji su se potrudili i sebe učinili dovoljno provodljivim za blagodatno dejstvo onoga koji pokreće svako dobro djelo, a uvijek na korist nas ljudi, dakle, koji su se svojim životom potrudili da budu dovoljno provodljivi, svakako ne bez neophodno smirenja koje je uslov provodljivosti, pa da nas ovako lijepo i moćno saberete, jer moramo priznati da je danas neophodno biti moćan, duhovno moćan, da bi nas pokrenuo i sabrao, tačnije oteo od onih okova prokletog, satanskog i u svima nama ipak prisutnog egoizma. I ovo sabranje projavljuje onoga koji je jači od duha ovoga svijeta i zaista od srca blagodarimo i vama, preosvećeni vladiko, i svima onima koji su sa vama pokrenuli ovo tako važno, tako značajno sabranje, koje, čvrsto vjerujem, vraća boju na od užasa u blijeđelom licu svetoga oca našeg Save, koji tamo po viđenju svetoga ništa manje Nikolaja i onom njegovom istinitom viđenju kveči pred prestolom svete i živonačalne trojice sa licem blijedim od užas. To blijedilo i taj užas na njegovo lice nanosi i monaštvo, njegovo monaštvo, svojim nemarom, svojom neopravdanom neopreznošću, drskošću, neposlušnošću i uvijek temeljnom za svaku nevolju gordošću. Ali, eto, još jednom, uz blagodarenje i podsjećanje da je ovo naše sabranje koje bi svakako moglo biti mnogo veće i nadamo se da ćemo ga doživjeti, ipak govori i svjedoči da ima nade za nas. Jedna od nevolja koja je snašla srpski narod i srpsko monaštvo koje je po blagoslovu arhimonaha Svetoga Save nema blagoslov da se odvaja od naroda, taj blagoslov na jedan specifičan način on je ostavio na Svetoj gori Atonskoj, osnivajući manastir Hilandar i mnoge kelije. Evo, tu je i naš otac Metodije da to posvjedoči svojim prisustvom, imamo dovoljno mjesta po čitavoj Svetoj gori da tihujemo. Kome je do tihovanja, i ozbiljnijeg poniranja u tajne prostore srca kroz zakonito spuštanje smirenog uma, pokorne volje u tajne dubine srca. I Svetogora Tonska to danas nudi. Međutim, otac će to posvjedočiti, naše svetogorske i sihastičke kelije su prazne, tamo Srba nema, nego, nažalost, nekad moramo i vještinom rvačkom da obezbijedimo sebi prostor, makar fizičkog prisustva u njima. A sve što je izvan Svete Gore Atonske, svi sveti manastiri, blagoslovom Svetoga Save, pored toga što će održavati manastirsku ili monašku liniju, predansku liniju, pritom uvijek vodeći računa da bude dovoljno adaptirana potrebama srpskog naroda, imaju njegov blagoslov i neophodnu otvorenost prema mnogogrešnom, mnogo napaćenom narodu Savinu. To su nam posvjedočili i naši veliki oci Nikolaj Žički, Ohridski, svepravoslavni i Justin Ćelijski i Vranski, koji, znate i sami, nisu imali iskustvo opštežiteljnog načina života, ali to im nije smetalo da porastu u veličinu duhovne gigante koje danas poštuje čitava pravoslavna vaseljena. Simptomatično je to što naš sveti otac Justin, koji nas je okupio, on Svetu Goru očima vidio nije. Međutim, Duhom Svetim razvio se u svojevrsni vektor na koga se i preko koga se orijentišu i savremeni svetogorski monasi. Sveto braću i sestre svjedoči da i ovo naše vrijeme nudi ništa manje dovoljno postavljene trpeze za sve one koji imaju iskrenu želju i onu prirodnu potrebu za sjedinjenjem sa onim koji je radi nas, ljudi, i radi našeg spasenja savio nebesa, sišao sa nebesa, ukinuo sve zakone prirode, postavši čovjek od onog čudesnog i bessjemenog začeća u tajanstvenoj i mističnoj utrobi presvete djeve, dejstvom i silom Duha Svetoga, koji nas je čudesno ukidajući vaistinu zakone, jer ovo naše sabranje je podrazumijevalo prethodno ukidanje mnogih zakona, po kojima se mi, nažalost, vrlo često vladamo, zakone koje priznajemo za zakone, a u suštini su ukinuti ukoliko smo u blagodatnom jedinstvu sa onim koji ih je radi nas ukinuo. Kako reko smo, od tajanstvenog začeća, čudesnog i spasonosnog ovaboćenja pa kroz Svetu pravoslavnu crkvu do dana današnjega. Dakle, mi ništa manje mogućnosti nemamo nego što su ih imali naši sveti preci. Međutim, važno je dešifrovati te simbole crkvene, liturgijske, svetopredanske i pratiti dejstvo, predansko dejstvo Duha Svetoga, jer predanje ono nije fiksirano. Po riječima jednog od savremenih otaca, mitropolita Jeroteja Vlakosa, koji se trudi u ovo naše antiisihastičko vrijeme da nas podsjeti na suštinu pravoslavnog predanja, a u okviru njega i pravoslavnog monaštva, predanje je stvaralaštvo u duhu. I kao tako ono ne može i ne smije biti ograničeno. Takav blagoslov ne postoji, svako tumačenje mimo te dinamike, duhovne dinamike, nije zdravo i zazvaće kao neki duhovni tromb i oticanje i pucanje krvnih, odnosno duhovnih sudova ili u ličnosti, ili konkretno u manastirskoj zajednici, ili što još gore u jednom narodu. Dakle, stvaralaštvo u duhu, svakako misli se na duha svetoga, gospoda životvornoga, samovlasnoga i jednoslušnoga sa ocem i sinom. Dakle, onoga koji stvara i koga niko, a posebno ne ljudska priroda i naš sićušni razum, um, da ne kažemo neko naše duhovno iskustvo, pa makar bilo prožeto i nekom dobrom namjerom, ne može da ograniči. Jer on je kao takav po prirodi neograničen. I njegova dejstva su takva. I oni danas, braćo i sestre, među nama i u crkvi, od pedesetnice pa do dana današnjega, pa do zadnjega dana, prisutan kao Bog, obezbjeđujući nam sve uslove za spasenje, uključujući i našu monašku priču, monaška interesovanja, monaške probleme, monaški život. Jutros na svetoj liturgiji, a dejstvom ovoga sabranja, jer ovakva sabranja su bogojavljenja, Bog se javlja u njima, zato ih neprijatelj našeg spasenja ne podnosi, teška su mu, mučna su mu, strašna su mu. Jer kad se ovako saberemo, mi Boga prizivamo i Bog se javlja. Vaistinu se javlja. Po nelažnom obećanju. Jutros dok smo služili svetu liturgiju, onako mamurni od sebe i od mamuruka drugih, dok je đakon čitao sveto evanđelje, iskren da budem i bez potrebe da ga pažljivo čujem, iako smo svi pozvani na to, međutim, sabranje obezbeđuje takve uslovi, takvu provodljivost, pa nam bi otvoren i donekle jasno. Čusmo, braćo i sestre, samoga Boga, Sina Božijega, gdje govori. Bez obzira što su mu mnogi od nas pažnjom okrenuli leć, bez obzira što su se mnogi o svojemu jadu zabavili, bez obzira što su mnogi nešto očekivali, možda poslije liturgije, možda u toku liturgije, tek i uprkos svim tim našim lošim navikama i očekivanjima, on se javio. Zaista on. I govorio. Počeo je sa poukom, sa sveštenom mistagogijom. Jer ovakva sabranja, ona ne mogu da počnu bez njegove riječi. On ih počinje, od njega počinju, sa njegovim blagoslovom sve kreće. Njegovom riječju biva što biva. I reče svima nama i otkri nam. A u tom otkrovenju on je otkrio za onoga koji ima vremena da se njegovim riječima pozabavi, da ih zavoli, otkrio i suštinu i monaškog predanja. I svih monaških pravila, svih monaških ustava, otkrio je suštinu naše crkve, apostolske crkve. Pa kaže ovako, baš on, ne, niko drugi, ni angel, ni čovjek, pa ne, ni neki svetitelj, nego baš on kaže, ja ću da im govorim. Lijepo su se sabrali, ja ću im se obratiti. Duhom svetim, braćo i sestre, prisutan, jer mi znamo toliko znamo, to je elementarna crkvena svijest, da je Gospod Isus Hristos u crkvi prisutan, iako se on tijelom vaznio na nebes i sjedi s desne strane Otca. Međutim, Duhom Svetim on je prisutan i upravo vaznesenje daje tu mogućnost u svim hramovima širom vaseljene, pa će danas biti prisutan u svim srpskim hramovima gotovo u isto vrijeme na svetim liturgijama. Gore sa desne strane Otca, a Duhom Svetim koji je jedne prirode sa njim i Otcem, on nama ponavlja njegove riječi ili, kako nam je on otkrio, uvodi nas u istinu. Pritom, dejstvo Duha Svetoga je ravno dejstvu Otca i Sina. Tako nas i simbol vjere obavezuje. I onda Duh Sveti, moćno, jakon je tu svjestan svojega čina, svojega sveštenoga poslušanja, da po blagoslovu episkopa proiznese te riječi nama, pa nam lijepo kaže. Baš on. Nećemo se zbunjivati, ako smo prošli prve stepene sveštene mistagogije, mi u tom slučaju i u tom trenu kao da samoga Boga slušamo. Nikoga drugoga, njega samog i njegove životvorne riječi. Pa nam lijepo kaže, lijepo nam otkriva i tim otkrovenjem nas duboko tješe. Pa kaže, sve je meni predao Otac moj. I niko ne zna Sina do Otac, niti Otca ko zna do Sin. I ako Sin hoće kome otkriti. Vrlo jasno. Dakle, ne tražiti drugoga, jer On koji je došao nas izgubljene da potraži, otkriva nam da drugoga nema potrebe da tražimo, jer on ne postoji. Takvoga nema. Niko sem on, kao jedinorodni sin, koji po rođenju i po prirodi jedini je koji Otca poznaje i koji otkriva kojima hoće. Pa nas onda umorne, a svi smo umorni, i natovarene, a svi smo natovareni, on to bolje od nas zna, on to, braćo i sestre, bolje od nas i osjeća, više on osjeća opterećenje moga srca i umor mojega bića od mene samoga, pa me takvoga i sve nas poziva, priđite meni. Svi koji ste umorni i natovareni, i ja ću vas odmoriti. Uzmite jaram moj na sebe i naučite se od mene, jer sam ja krotak i smiren srcem i naći ćete pokoj dušama svojim, ili, kako mi to volimo da kažemo, isihiju ili bezmolvije, jer bezmolvije i sihije, bez Sina i mira koji nam On daje kroz poznanje Otca, jer jedini ga On poznaje i to poznanje hoće i sa nama blagodaću da podijeli, ona ne postoji. To može biti samo lažno i preobraženo, u lošem smislu preobraženja, dejstvo kamufliranih sila tame. Koliko smo mi razumijeli, braćo i sestre, a možda nismo dobro, i zato je sabranje uvijek dobro da provjeri naše razumijevanje i naše iskustvo, kompletno ipak apostolsko, pa tek onda monaško predanje, koje nije zapravo ništa drugo nego vjerni čuvar apostolskog i mučeničkog predanja, ono nije ništa drugo nego stvaranje uslova da se odmorimo i rasteretimo i od Sina poznanje Oca Duhom Svetim primimo. Ukoliko mi u samom temelju, pa i savremenog monaštva, ako govorimo o njemu, nemamo tu želju, tu namjeru, ozbiljnu namjeru, onda smo mi od samoga starta potpuno promašili temu. Dakle, totalni promašaj ili jedna velika obmana, velika, dakle, suštinska prelest. I nećemo rijetko, braći i sestre, znate li to, pogotovo vi koji ste stariji od nas, mi zapravo ovdje predstavljamo najmlađu generaciju monaštva i ovaj poziv da uzmemo učešće u ovom saboru, više smo doživjeli kao poziv na odgovornost i buđenje iz nekakvog sna, jer odgovornost je opšta, mi iskustva nemamo, sem ono nešto malo, za ovo malo godina, tek primijetili smo da nije rijetka pojava da oni koji su krenuli ovim putem zalutaju. I da, nažalost, mnogi od samoga starta ne ištu utjehu u poznanju Otca sa vjerom da im tu utjehu i to poznanje ne može dati niko drugi sem onoga koji ga jedini kao Sin poznaje i koji jedini može da nam ga otkrije. Ukoliko to nije naša namjera od samog početka, od samog stupanja u manastir, pred nama se, braći i sestre, otvara pučina patnje, stradanja i pustinja, besmisla, jezero, puninija, čamotinje i nerijetkog odustajanja. Jedan od otaca koji nam je milošću Božijom i tekako pomogao da se snađemo na ovom putu, jeste i Sveti Otac Ignjatije Brjančaninu, koga doživljavamo kao Bogom poslanog savremenom monaštvu, apostola ili angela savremenog monaštva. I u njegovim knjigama, a evo da iskoristimo priliku da zablagodarimo i manastiru Hilandaru i sveštenoj zadužbini koja djeluje u Beogradu, što su nam preveli njegova sabrana djela i učinili dostupnim srpskom čitaocu, prvenstveno srpskom monahu, imamo pored asketskih ogleda i čudesnu i spasonosnu knjigu Prinos savremenom monaštvu. I kako reče već spomenuti arhimandrit Lazara Bašidze, jedna napaćena duša monaška koji svoj bol i svoju patnju kroz svoje spise ne u vidu pouke, nego u vidu patnje i potrebe da je podijeli sa svojom braćom i sestrama, stradalnicima, savremenim monasima, kako na jednom mjestu u duhu njegove iskrenosti kaže, da se nisam na početku svog monaškog života sreo čudom Božim sa knjigom Svetog Oca Ignjatija Brjančaninova Prinos savremenom monaštvu, ko zna gdje bi ja danas završio. Mi smo, braći i sestre, vidjeli ne jednog koji, ignorišući iz svoje gordosti djela Svetoga Ignjatija, a valjalo bi malo da se raspitujemo, pogotovo mi koji smo na ovom putu, ima li nekoga da više zna, ima li nekoga da mu je otkriveno, pa da nas za ruku uzme i vodi, i odmah bismo došli do njega, kad je mogao otac Serafim Rouz u onim šumama Kalifornije i prašumi američke lažne duhovnosti i ideologije da ga nađe, kako onda mi da se opravdamo ako ga nismo našli? Dakle, vidjeli smo mnoge koji nisu vođeni njegovom rukom, a njegova ruka je ojačana iskustvom velikih otaca crkve i preko njegove ruke, dakle njegovog učenja, oni sami nas vode, vidjeli smo da su istinite riječi oca Lazara, jer su mnogi, nažalost, završili neslavno i tragično. I da ne bismo odužili, a obzirom da je od nas traženo da temu i ovo naše skromno izlaganje ipak donekle usmjerimo, a obzirom da smo i sami tim nekim duhom vođeni, vidjevši da nam nema spasenja ni od nas samih, a ako budemo očekivali egipatske ave, da ih dočekati nećemo, vrijeme sigurno izgubljeno i propast neminovna, onda smo se posavjetovali sa Svetim Otcem Ignjatijem. I on nam kaže, o veliki otac, o svetitelj naše crkve, čiji dani tek dolaze, jer on je mnogima još uvijek nepoznat, prvo da izbušimo one praznične naduvane helium balone, a onda će i kvalitet da ispliva, nevolja će nas sigurno načerati. On ovako kaže, i to zaista djeluje i srce tješi. Kaže, vidi oče, da se razumijemo, nemo ništa da se zanosiš, bolje neće biti. Ako se nadaš nekim revolucijama, nekim velikim promjenama, na to, ako je moguće, što prije zaboravi, jer će ti život biti lakši i duhovniji, nego ako hoćeš da me poslušaš kao tvog starijeg brata ili još bolje i preciznije tvoga oca, koga ti sam Gospod šalje. I ne samo Gospod, nego Duhom Svetim i svi sveti oci, jer sveti Ignjatije Brjančaninov predstavlja sumiranje svetootačkog iskustva i neophodno adaptiranje jakog svetootačkog napona i naboja na ova naša vremena i na ove naše slabašne duhovne antene i umne i srdačne aparate, koji izgaraju ukoliko se drskoštu navođeni naglo prikače na visoki napon svetootačkog predanja. Pa on fino kaže, najbolje će biti i za tebe, i za tu tvoju bratiju, vidim ima vas tamo, a i za svaku bratiju i za svaka sestrinstva, da se vi lijepo naoružate duhom trpljenja. I da se spasavate patnjama i nevoljama, koja će Gospod slati na vas svojim savršenim i čovjekoljubivim promislom. Nemoj ti da se sekiraš, hoće li to biti ili neće. Vi zadržite onaj neophodni minimum, onu neku ljudskost, ono neko čojstvo. Čuvaj drugoga od sebe, a ja ću se brinuti i za tebe i za tvoju bratiju, kaže on u ovom slučaju nekom od starješina. Pa vi znate da je danas razlika između starješine i povjerene mu pastve potpuno beznačajna. Neophodna radi provodljivosti blagodati u strukturi crkve. Ali ako govorimo o nekom iskustvu, to bi bilo drsko i prećerano neozbiljno. Dakle, sačuvajte taj minimum, a ja ću se postarati svojim promisom, ja sam to davno obećao preko velikih otaca, preko Avi iz Hiriona, evo otec Ilarion je pomenuo i proroštvo svetoga Pahomija, i mnogih, i mnogih, i mnogih, da će se u posljednje dane monaštvo, a uz monaštvo i vjerni narod, spasavati nevoljama, i da je to prevashodni u dio savremenog, odnosno slobodno možemo reći, ne u nekom nezrelom apokaliptičnom duhu, nego u onom zdravom nastrojenju, a opet sa nadom u drugi dolazak Cara Nebeskoga, da je naš udio u patnjama. Mi sami teško da možemo da se snađemo u sveštenom prostoru svetootečke mistike. Neki su pokušavali, međutim, do dana današnjeg tragim nismo našli, nestali. Baveći se nekim ozbiljnijim temama i pokušavajući da podražavaju iskustvo i djelanje velike. To, braćo i sestre, vi to znate, evo koristimo priliku samo da napomenemo, prosto nije naša mjera i što je vrlo važno, nemamo ni blagoslova za to. Ne jednom, pa evo i sam, iskren da budem, ne jednom sam bio prinuđen da intervenišem tako što sam vodio ljude na neuropsihijatriju. I u tom smislu smo se izvježbali kako brata ili sestru iz manastira prebaciti na odeljenje. Svakako i svojom nemarnošću i greškom, ali i nezdravom upornošću onoga koji bi da se penje bez dozvole i bez daha, ili da se penje ili da zaranje. Dakle, najsigurniji put su nevolje koje će nam Gospod obezbijediti. E sad što je mnogo važno? Mnogo važno je da se mi lijepo smirimo i da to prihvatimo kao svoju mjeru. Vidite, niko od gordih neće to prihvatiti kao svoju mjeru. Mnogi smo već onako pripremljeni za nekakva ozbiljnija dejstva, za osvajanje nekakvih visina, pa nam nije lijepo da nam neko ukaže na neki brežuljak kao naš nivo. Mnogi će, nažalost, radije poginuti, nego se smiriti i to brdašce po sobom prihvatiti kao svoju mjeru. Ili kroz neku nevoljicu, kroz nekakvu bolest i sve ono što bolest od nas traži, kroz provlačenje, kroz tjesnace klinika, raznih prijatnih i neprijatnih pregleda i tako dalje i tome slično. Što za mnoge nema nikakav ukus duhovnosti. Međutim, po tumačenju Svetog Oca, upravo se tu javlja Božji blagoslov. Istine, nisi ti više ni u manastiru. Evo vidi, nisi više ni u monaškoj rasi, jer to onoga koji treba da te spase uopšte ne interesuje. Ono će da te vidi u pidžami, minimum u pidžami, i da prođeš kroz njegov program. Da ne govorimo o raspinjanju na operacionim stolovima i svim onim postoperativnim procesima i oporavcima i rehabilitacijama. Ovo je samo spoljašnja strana, imamo i unutrašnje strane, unutrašnje nevolje. Ovdje Sveti Otac navodi primjer arhimandrita Arkadije iz Kirilom Bjelojezerskog manastira, pa došao čovjek na jutrenje, opterećen nevoljama kakve imaju svi naši oci igumanije i igumani, i na jutrenju iscrpljen nevoljom, on onako malo ušao u neki zanos i javlja mu se Sveti Kiril i kaže: što je, kaže, oče Arkadije? Što si se to, kaže, rastužio? Pa zar ti ne znaš da se kaluđeri ovog naraštaja spasavaju nevoljama? To je bio 19. vijek, da ne govorimo o našem 21. vijeku. I eto, da i završimo, da ne prečeramo, poziv na trpljenje nevolja i patnji da nekako prihvatimo kao poseban Božji blagoslov i projavu čovjekoljubivog promisla Božijeg, i baš da u toj patnji prepoznamo milost Božju koja nas spasava od nama vrlo često bliskih krajnosti, odnosno pokušaja da realizujemo nešto za što više po dopuštenju Božijem nismo kadri, nego da se tiho smirimo pod blagi jaram Božiji, jer ako iz Božije ruke ne može biti, nego da je blago, i da nas te patnje, koje nas ujedno ismiravaju, jer, tako rekao smo, nije to neki nivo duhovnosti, na kraju krajeva nije to ni neka velika patnja, nego lijepo, da kažemo, adaptirana našim nemoćima, da to u duhu smirenja lijepo nosimo, kao monašku shimu i kao podvig koji je našoj generaciji od Boga darivan. I da u tom blagoslovu nađemo mir i da nam se kroz to poslušanje, jer to je i provjera poslušanja, tu je, braću i sestre, zadovoljen i princip odsjecanja svoje volje, jer ne volja, ona odsjeca volju, ti si htio u jednom pravcu, nećeš kao uđeru, nego u ovom, ti si htio na ovaj način, nećemo, nego na ovaj, znači jedno neprestano udaranje kontri, i kroz te kontre, odnosno lomljenje volje, odnosno kroz te nevolje, da se lijepo smirimo, da sinu priđemo, promislitelju, i da nam otkrije ono što je suštinski bitno, a Duhom Svetim da nam otkrije Oca našega koji je na nebesima i da u svetoj liturgiji kao jutros, tako i svaki put nađemo smisao svojega duhovnog pa i monaškog u krajnjem hrišćanskog života i da zadovoljimo onu našu nasušnu potrebu i da u Hristu prepoznamo onoga koji je kraj svih naših želja i da liturgijski, evharistijski, zajedno sa ponoćom crkve, jednim ustima, jednim srcem, jednim umom proslavljamo Boga našeg, Oca i Sina i Svetog Duha kroz sve vjekove i daj Bože sa svima svetima kroz svu vječnost. Još jednom hvala na pažnji i ukazanom povjerenju. Hvala vam što je pravilo. Zato što mi sa svi živi razpođeni i vagani noca Oca Rafaela, ne toliko zbog nekoli, ne samo zbog vlastnosti, svetovnosti, nego zbog iskrenosti, koju ja barem osjećam i čitam iz njegovih riječi, a na neki način ovakva vrsta stavljena treba da bude izvojena da sam ispovest. Nešto slično sam ja rekao da mi iz sebe stavljamo pred sud sabranja, odnosno samoga Boga koji se u saboru javlja, ali ja bih ovo samo da kažem da mi je doma ovo koristilo i da posebno delo i prinos svetoga i djatelja Žanimova je od neprocenjivog značaja pa zbog njegove bliskosti sa našim pokolenjem, kulturološkom, civilizacijskom smislu i da kroz njega i kroz njegova tumačenja i opaske možemo mnogo bolje da razumemo oči iz one epoke prošlaka i monaštva i opšte prošlaka da treba možda i crkva.